أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. مخیات کې الله جل جلاله فلیوم لا تظلم هغه کې ذکر کړو قانون د سزا او د جزا قاعده د حساب ذکر کړو او بیا یې پس الله جل جلاله د اهل جنت ولا تذکره او د هغه د نعمتونو تذکره کولا نو باغ نعمتونو کې یو نعمت هغه نن بیانې نو فرمایي سلام قولا من رب الرحیم سلامن سلام بی نو سمد لمخ کی تیر شو لهم ما یدعون لهم فیها فاکها نو دی سرم لهم دی لهم سلامن دی دی پاربا سلامتی آوی او یا مانا کلی دا دی بانی با سلام ویلی گی قولا دی جهت دی وینانا دخلی سلام دخلی د طرف پر سلامتیا بی ورکولی شی سلامتیا دا چا میر رب بین دا پالون کی ذات نا چه دنیا کی امپالی لی دی و خیرت کی بین پالی او دا سی ذات نا رحیم ان چه اغا دیر زیاد مهربان دی نو دا دیر لوی نعمت دا جنتیانو دا پارا خبر دا اندالا یو وړو کې سړی ته د سلامتیا درکې د ټولو آفاتو نه د ټولو مصائب او شرورو نه د ټولو تکلیفاتو نه د ټولو پریشانو او غمونو نه تاته یو وړو کې سلامتیا یو وړو کې انسان سلامتیا درکې د دنیا یو بادشاہ درکې نو څومره سړی خوشاله ایستا هر انتظام خوشو بتا باندې هیڅ قسمه پریشانی نشته نو بیا سلامتیا ور کول د داسې ذات د سلامتیا او د امن اعلان کول او سلام ویل چې هغه د پوره کائنات بادشاہ دی د ځمکې او اسمانونو د ټولو ملکونو د بادشاہانو بادشاہ دی کائنات هر څه دا غدي چې هغه وې چې زماره تر په سلامتیا ده او امن دی نو تقریبا د دې مخکې بد جنتیانو مخکې هغه ټول نعمتونه صفر شي خبر ده تعالی چه کله د الله د طرف په ټولو جنتیانو باندې په جنت کې د سلامتیا اعلان وشي او الله سلام وکي نو دا په د جنتیانو د پاره د ټول نعمتونو بد دي مخ کې صفر شي او دا به د ټولو نه لوي شي او الله به خپل زیارت هم نصیب کړي د دې وجې دی آیات ته بازو قلب یاسین ویلي یاسین ته قلب القرآن ویلي دا د قرآن زړه دی او بیا د سورت یاسین زړه دی او بیا تجربی طور تشریعی طور نه یعنی صحاس حدیث کې نه دا آیات د ډیرو پریشانو د پرا دا غیر د پرا علما وای خلک وای او دا غرنګي د ډیرو بیمارو د پرا د ډیرو سختو د پرا د هر قسمه په دې کې الله تعالی د دې په ویلو کې انسان ته سلامتیا ورکړي خبر ده تعالی د مرض د پرا ویل شي انسان ته سلامتیا ملوي پریشانې در باندې غمونه در باندې نو په هغه کې انسان تلار د دې په ذکر باندې چې ډېر انسان کوي نو انسان ته الله د دې په ویلو باندې دنیا کې سلامتی ورکړي وامتاز اليوم ايها المجرمون وامتاز جدا شه اليوم نن ورځ ايها المجرمون اي مجرمان نو چون کې فاسد البحشر با هغه به یو ځبان دي کې ټول قبرونو نه کأنه جراد منتشر وایي کړه مولا خان چې ګډوډ اټوپونه وایي او ګډوډي نو ټول به یو ځای پاسي خورست به امتیاز راځي الله به جدا کوي نو وب پرمای چې کوم مجرمان خلق دي اغه نن ورځ جدا شي ځکه د مجرمانو د پر سزا ده او د نیکانو د پر بدله او بیا به الله جل جلاله د غزه کې چې کوم مجرمان دي دی سره بس خبرې کوي الله ډیر مهربان ذات دی اغه خبرې چ هغه پته نه لګي سو زره کال رستو به الله په قیامت کې کوي خبر ده تعالی د پر د انسان د تعلیم ام د سوجاولو هغه خبره الله تعالی دل تر نقل کړی دي کیږي به ډېر په مزه حشر بګيږي خلک به جمع کیږي بیا چې کله دا کافران جدا شي نو هغه ټیم کې به الله جل جلاله دې سره سم مکالمه او خبرې کوي نو هغه خبرې الله تعالی د دې کافرانو او د دې ګناګارانو د يرولو لپاره الله تعالی هغه دل تر نقل کړی دی خبر ځان تر الله نو دا هغه خبرې دي الله به فرمای علم اعهد الیکم آیا ما تاسو ته حکم نه وکړي اعهد یا ما تاسو ته وصیت نه وکړي عربی کې یو اعهد راځي او یو اوسیکم راځي خبر ځان تعالی دوړو کې ډیر بکی دقیق او باریک فرق دی عربی کې یعنی دې کې تشدید د سختی یو مضبوط وصیت کول یو اهم خبره باندې مضبوطی طریقې سره پویل نو دې لپاره عهد قران کې اکثر ځایونو کې چې کوم ځایو کې الله تعالی ویل دي چې ما عهد کړی دی دا مضبوط وصیت دی خبر ده تعالی اهمیت والا تاکید سره مې ویل دي او دا ځای په نور ځایونو کې راغلی او د دې نسبت الله تعالی د مخلوقاتو لپاره دا لفظ د سره استعمال کړی دی خبر ده تعالی او وصیت عام لفظ دی انسانانو د پرم هغه استعمال شوی دی قران کې او د غرنګي الله تعالی ځان د پرم استعمال کړی دی ووسوین الانسان راغلی دی خبر یوسیکم الله هغه راغلی دی او عام بندگانو د پرم بعضی ځایونو آیاتونو کې استعمال شوی دی خودی کې ذره تاکید دی یعنی تاسو ته مفوخ وصیت نو کړی یا بنی آدم نو آیاتونو ډیر ډیر نقل کړی په ټیم نشته یا بنی آدم اے اولاد دادم بنی اصل کې زامن او تویل شي او چې کله اضافت وشي نو بیا لونه او زامن ټول مذکر او مؤنث ټول ته شامل دي اے اولاد د آدم که خزی دی او که سړی دی ټول ته الله قیامت کې وای آیات سما وصیت نو کړي حکم نو کړي الله تعبد الشیطان دا چې تاسو عبادت مکوي د شیطان انه لکم عدو یقینا د تاسو د پر دشمن دی مبین کارا یخ کار کون کې و ان اعبدونی او بل دا چې زما عبادت وکه هاذا دا عبادت زما چې دی یا د کتا سو چې ملار خودلې د شیطان د عبادت نزان بچ کې صراط مستقیم دا لار نی غدا دا لار برابر ده نو الله فرمایل تاسو ته علم اعهد ایا معهد نو کړي دیتا استفهام وی عربی کې سوال لې خدا استفهام د پرد تقریر دی او تقریر د فرد توبیه دی حاصل دا شو یعنی تاسو سره ما یقینا عهد کړو دنیا کې ما تاسو سره عهد او وصیت او حکم هغه مې کړو یقینا مې کړو لقد عهدنا دا بیا د ماضی معنی ته وړي ضرور مې تاسو سره کړو اې د ادم اولاده د څه خبرې دا دی خبره الله تعبد الشیطان چې تاسو به عبادت د شیطان نه کوئ نو کو څوک وي چې مشرک خود بوت عبادت کوي او څوک د بوت کوي او څوک د ونی کوي په دنیا کې او څوک د یو شی کوي او څوک د بل شی کوي چې ټټې ریکا می پټه به چې دنیا کې به د شیطان عبادت کوي خبر ده انداله دای عبادت د دا شیطان عبادت شي زکه دای عبادت د خدای په حکم دی کړي شیطان په حکم دی چې کله د شیطان په حکم باندې دی نو الله زکه نسبت شیطان ته کوم چې سبب شیطان دی خبر ځای تعالی سبب د وسوسې شیطان دی نو د دې وجه الله نسبت او نسبت شیطان ته کو زکه د دې شیطان په حکم باندې کړي لگا څنګه چې هغه آیات نازل شي اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله د خلکو دی اهل کتاب او خپل علما او پیران اغه نسلو د خدایان نو عدی ابن خاتم یو صحابي د نبی اسلام ته یا رسول الله مونږ خپل پیران خلک او خپل علما د دې هم عبادت نه نکړي نو نبی اسلام ته اوپر مل چې دی به کم شی حلال کو حرام او تاسو به حلال غنک بنه غنوي غنم اچ کم شی به حرام حلال او دی به تاسو ته حرام دی حرام بم غن کنه ودا سو بم کول نو بس دا هغه اطاعت هم کو نو دا دای عبادت شګه چې دا هغه کامل چې کم کار د خدای منل پکارو او تا دا هغه منل نو دا عبادت یو کو کړه خدای دیو د خدای خودونه منل دیزه کې د خدای عبادت او اطاعت پکارو تا دا هغه کو نو دا حکم منل دا د عبادت شدا په حکم سره شګه نو دا څنګه دلته د شیطان عبادت یعنی د شیطان اطاعت تاسو ته ما ویلو چې د شیطان خبره هغه منه. او حدیث کې مراغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث ته نبی علیہ السلام فرمای تا حساب د دینار او درهم حالات دي شي تاوانی او نقصان کې دي شي چې کم بندگی د دینار او د درهم کوي داغه غلامی کوي داغه عبادت کوي و عبد الخمیسه او د کپلو عبادت کوي. نو نبی علیہ السلام بیا فرمای او بازو روایتو کې راځي رضی الله تعالی تعیسه عبد الزوجہ چې کم د خزه عبادت کوون کې د دې ملک شي او بازو کې راځي چې کم د جوړې عبادت کوون کې د دې داغه بندر داغه بندگی کې د دې ملک شي. او بیا نبی علیہ السلام فرمای ک چرې دته د شیزونه چې د دې کم مپادو باندې مین دي کدا وته ورکه شي نو رضی خوشاله شي و ان لم یعطا سخط او ور نکله شي نو خپه شي تا ایسوان تکسا دې دې هلاک شي دې او خوېګ نو بیا دې اډورا پانسي او بازه معنا کړې تا ایسه هلاک دي شي وان تکس ذلیل دي شي وې ځا شي کا د کې چې ازغې مات شي نو فلن تو کې شه دې په ازګې اډو قادر نشي دې دې د ځان د مصیبت اډو لرکون کې نشي په مصیبت کې دې گرفتار شي چې دا داسې سړې دې چې یو طرف ته دینار دې او بل طرف ته د خدای عبادت دې مستم دې او الته چې ګم دې پیسو ګټلو ټیم نه نو دې پیسو ته ګوري د خدای حکم ته نه ګوري دې بل دینار دې نو دې ته ګوري د خدای حکم ته نه ګوري دې بل کپړې دې د کپړو دکان دې کپړو سره محبت ته پای کې اختر اندای عبادت کوي او دې بل د خدای عبادت یې غپري خل دې بل خزر نو داګه د پرمند تړلې وي او خوشالي او داګه د پر د خدای حکم پر دې دې خدای خزر عبادت کوي نبی له سلام پر مې دې خدای خزر بندګي کوي د خود درهم بندگی کوي د خود دینار بندگی کوي نو خزه ته چا عبادت کړي یا دینار جامه ته درول عبادت ته کړي یا درهم ته چا کړي یا جوړي ته چا کړي بیا نبی علیہ السلام وی د دې بندگی کوم کې هلاک شو ولي د الله د اطاعت په ځای باندې الته د الله حکم دنه د الله اطاعت پرېخ دي او د خزه او د درهم او د دینار اطاعت کوي کله خدای پیغمبر وي خدای وي چې په واده کې د رسمونه مکه خو چې خزه وي نو دې به کوي دې به څه کوي مجبور دی حکومت به مضبوط دی خبر ده دا لګره او خدای نه خنې ریږي خو د خپل حکومت نه کورګي چې په کوم مسلط ته داګه نه ریږي نو پیغمبر وي تاسو سړی دی هلاک شي او کده کې ازغه ما شي د ازغه د اډو نزي او کده را پریوز نه دی په خټو کې ککړ شي اډو پادي نزي او دې د تاوانی او خساره کې شي چې د خدای اطاعت پرېخه او د دې بندګي کې د دې مقابله خدای په مقابله کې د دې نو د دې عبادت خو چانه لګړي ابیا مود نبی علیہ السلام عبدیت وی بندگی وته وی ولی زکه د خدای په اطاعت کې په مقابله کې د دې اطاعت وو نو بهر حال دلته بندګی نه مراد ده چې تاسو د شیطان اطاعت وکړو د شیطان خبر مون لري د بوت اطاعت وکړو د خپل خواهشات نفسي اطاعت وکړو د بل شی وکړو د بل شی وکړو تاسو مانو ویلی چې د شیطان اطاعت مکوي تابعداري مکوي د عبادت مکوي یعنی اطاعت مکوي رشل مثالونه مې درکړه عبادت معنا اطاعت د دې اطاعت مکوي او عبادت هم کچا کړي نه داګم نه پیدا دا مې ته ویلو انه لکم عدو مبین دا وجه ده انه یقینا دې چې دې لکم استاذ پر عدو مبین دشمن ښکارا دي ادم یاد ساته بل ځکه یو آیات راځي د دې مناسبت سره ولسم سی بارکه الله تعالی فرمای و من الناس من يعبد الله على حرف فَإِنْ أَصَابَهُ نِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ الله تعالی التکی فرمای خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران بعض خلکو نه داسي چې عبادت کې پیو کیناره باندې که څه فائدہ و تورسی هم مطمئنی لګی ای او که څه مصیبت و تورسی کینو بس واړی دنیا هم تاوانی ده الله وی خیرت هم تاوانی دل به خساره ده و دا اصل کې منافقان او مدینی ته به خلک رااله که خوب شوې به دا دین خد اختیار به کو که خراب بشو نه به دې کې زه خیر نشته او چې مدینی دراغله هم خراب شو مسلمانانو کې امداز دي موس کوي هو که غنه مې دی وخت کې توپان ول مړه بس مونږ ډیر مونږ نه وکړو اوس به راو وره دې پرې مو خبر ده انداله کار کوي موس او دس پکای او کدي په لاله غونته کې خدای په ازمایش راوستو نو بس عبادت په ځای باندې پرې دي خبر ده نه دټینګی نه ازمایش پر ازی پرې دی بنا نو دیم چې دینه را پیسې ملاوي کی کنه او مزدوری او دیاری برابری کی درهم او دینار کی گی نو بس بیا دخلی عباد پی جوزگار چی نو بیا کن لکل جمعت تا رازی سو شو آموزگودار روچه کی جیو او سیلانو نو که چه طرح پیدا کی گی نا قبر دان درالا ولی آغا ٹیم که سو کولی نشو او سو بس اخت دی نو چه ملاوی گی بیا پدی بانی سکی آغا یو کنوی بچ موز دبلن او سو ساروی بیا مر شو جا پزور چې د جمعه تر اخره وخیره کې بس ایوي چې له وسه به مې کو لګې ته چې شي کې بس تا ته مودس کو مجه تم زه آزمائش خو برازي چې ته عبادت کې آزمائش برازي خو به هر حال آزمائش د وجدانه چې په کیناره باندې آزمائش راشي به ورپسې موږ پرې دې مړ دې موږ نه سره جوړی کې نعوذ بالله من ذلک دې ایمان نزار خلاص کې نه الله وي تاسو ته ماویلو چې دا شیطان ستاسو دشمن ښکارا دی نو مبین معنا یو ښکارا او ښکارا دشمن نه زکه دا هغه د شر نه علاوه د جنگولو او د الله د حکم نه اړونو نه علاوه بل کار نشته او مبین په معنا خپل دشمنی ښکارا کوون کړي نو خپل دشمنی ښکارا کړي د هغه ټیم نه قران کې الله تعالی زبر ذکر کړي د قسم یې کړي د الله دا الله په مختلفو صفاتونو باندې استاد د اغوا په صفت باندې قسم یې یا الله په تا باندې مې قسم یې دے بزو گمرا کوم خی طرف نا گست طرف نا رست نا مخ کنا نخپل دشمنی اخکارا کلیا چی سر ٹیم دے دو ککی نو آگا ٹیم کے نخکارا کئی پد اللہ ما بے غرور ان آدم علیہ السلام و حال علیہ السلام تیمو پا دو کی سر جگم دے اگر یہ دو ککڑو دے جنت نروخ کلیو نو بارحال مخ کنا اظہار کلی نو اللہ ویتا است ما ویلو چی داستا سخکارا دشمن نے دے اطاعت مکوائے د دې عبادت مکوي و ان يعبدوني او بل دامم درته ویلو ان يعبدوني چې زما عبادت وکي هاذا صراط مستقيم دا زما عبادت یا د دې اطاعت نه کول یا د دواړه صراط مستقيم دا لار نه غدا او لار برابر دا خو بهر حال د آیات وضاحت شو دو خبرې په کې پاتې دي بیا ترجمه کوم یو د عهد الله کله کړه او بازی د دینه د عالم ازل الست او عدد الستو غستیدا چې ټول الله پیدا کړو خبر ده انداله او بازو دا وعده صرف ادم علی السلام سره خاص کړی دا چې دا د ادم علی السلام نشو خدا کولم کمزورې ده ځکه دلته یا بنی ادم راغلی او بازو د دینه ټولې چې قران کې کمزې کوم الله تعالی د شیطان د اطاعت نه منکول کړی دي او د توحید حکم یې کړی ټول قران ډک دی نو هغه ټولې وعده شو کنه څومره احکامات چې دا الله د وحدانیت او د عبادت دی نو دغه دغه وعده شوی او د کومه چې الله منقول کړی دی نو هغه د شیطان د عبادت د منقول نه او د شیطان د وسوسه باندې د چلیدو نه چې منه کړی دا نو هغه دغه وعده ش قرآن کې چې کم کم ځای ذکر دی نو هغه بلا آیاتونه دي او تقریبا دا کول راځي او دیمه خبره اخیری خبره چې دی حدیث نه او د آیات نه معلومیږي یو د یو شی سره علاقه ساتلی نو سړی نقصان کیږي نه خبر ده انته لګره مال سره درهم سره کپړو سره خزه سره علاقه شته نو مناسبت څه خبره نشته یو کله نه کله علاقه نه تعلق شي نو بیا هم دور نقصان نه او تعلق نرستو بیا ميلان شي او بیا رو محبت شي او بیا رو عشق شي چې کله د یو شی سره عشق پیدا شي نو بیا بل طرف له سړې دیګه ورګي چې پیسو سره عشق پیدا شو نو بیا به موږ د دیګه ورګي چې خزې سره محبت عشق پیدا شو نو بیا به داګه د وجه داګه خبره به منی په واده او پرسم پریواج کې خود خوده خبرې ته به تیار نه اګه له به دیګه ورګي خبر ده انده لګا نو دا نقصان دی د الله نه علاوه چې سره دومره محبت کول چې د الله حکم په انسان پریلي دا ډېر دوی د نقصان خبره ده خبر ده انده لګا دته نبی علیہ السلام زکه خیری کړی دی الوی رب ری دی او د یی سيزونه داغه اطاعت کی زکه نبی علیہ السلام ویلی که ازغه مات شي د ازغه دی ونی زینو خبر ځان دره لگا او کرا پریوځ خټو کې نور دی ککړ الټه دی شي بګی او پا دی نسی د پاسې دو باندې دی قادر نشي نو دې نظام بچکول پکاري د غیر د محبت نه دومره چې د الله حکم سړی پیغه قربان کی ختم کی د نظام ساتل پکاري سلام سلام بای د دې د پاره به سلام قولا به تور وینا من رب الرحیم د جانب د داس رب نه چې په د جانب د پالون کې او د مهربان ذات نه و امتاز وجودا شال یومان رزایو المجرمون مجرمانو علم احد تاستما پو خصیت علم احد الیکم آیا تاسو تما پو سو پو خصیت نو کړي یا حکم می نو کړي یا بنی ادم اولاد د ادم الله تعبد الشیطان دا چې عبادت د شیطان مکوي اطاعت شیطان مکوئی نو یکنن دا شیطان چی دی لکم ستاسو دا پر عدو مبین دشمن خکار دی وانی عبودونی او بلد اللہ پرمائی ما تاسو تا حکم نو کلے وسیعت نو کلے دا دی خبریانی عبودونی چی عبادت زماو کے فقط یوازی احا دا عبادت زماو دا شیطان نزان بچ بول چی دی صراط مستقیم دا لار نیغ دا لار برابر دا انسان جنت تا دا اللہ رضا رسی جہنم نے بچ کی الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبه اجمعین یا اللہ مجھے سعادت عافیت فراتر نصیب کی اللہ خیر برکت را نصیب کی یا اللہ جنت کی استامل مستیار یا اللہ استا سلامتی را نصیب کی یا اللہ مجرمانوں کے پاس دونوں منگو ساتے یا اللہ کریم خدای شیطان دے تا او وسوسے نو محفوظ کی یا اللہ استا وحدانیت استا عبادت مترا نصیب کی یا اللہ دا درس زمون ہمیشہ جاری وساتی یا اللہ دا زمون دنیا قبر آخرت کی پکار راولی صلی اللہ تعالیٰ